دي قبائل ولا دعوت ورکو فا اکثر قبائل چی وغی دا نبی علیہ السلام خبر اونو من لب انکاری وکو روسا تفصیل سشو او سب روسا نورم راش و سرنگی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو قبائل و قومون لب دعوت ورکاو نو دغرنگی نبی علیہ السلام چیو اغا افراد الام دعوت ورکلو قبائلو تمام دعوت ورکاو یعنی رو رو قوم و قبیلی تا او دورنگی یو یو کس سر بی ام خبره کولا او بید نبی علیہ السلام چی سرنگی پا مکه کی ملگیری پیدا شو مکه کی لگ خال خال ملگیری و نو دورنگی دا مکه نا بحر ام اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام لگ لگ ملگیری پیدا کلا فرائی که رزنی کسانو نمون واقعات ام مشهور دی او دا تاریخ پا کتابونو که او واقعات راجی لکه دا نبی علیہ السلام پا او ملگورو که او پا اخالکو که چی ایمان روڑو او دا مکین بحرو نفاهی که یو صحابی چی ره سوید ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ده دونم یادیگی سوید ابن سامت دا یو شاعر و دیر و خیار و پا مدینه طیبه که ده وسی ده دیر مدینه طیبه و او دے پا قوم کی پا کامل بانی مشہور کامل بے ہوتا کامل بانی پورا نو دے دے روخیار و شاعرم و اوچت خاندانی اوچت نسبی و دارال مکی تا دا حج یا دا عمری پنید بانی نبی علیہ السلام تا دعوت دا اسلام ورکو کلچ نبی علیہ السلام دعوت ورکو نو دے نبی علیہ السلام تا وچی که دے شیستا سرکم خبری دی دا زما اغرنگی سنگ چی زما سری راستا سر چکم پروگرام ده و کم ایراده ده نو که دهش ده زمان ده بشانته نبی علیه سلام روال استاس سدی نو ده وی چه زمان سر لقمان حکیم حکمت را سره سوید ابن سامیت توی ده لقمان حکیم حکمت را سره نبی علیه سلام توی آرده علیه ده ما تا پیش که نبی علیه سلام ته اوه خبری تری وکلی اکم حکمت چه غصو و غیو تا وکلی نبی علیہ السلام متوی چی ان حاضر کلام حسن دا خبری خوخیری والذی معی افضل من حاضا زماسا چکمی دین و آواز دین دیر غوردی زماسا چکمی خبری دی داستاد دین دیر غوردی مغان اللہ تعالی قرآن فاک را لے گلے دی چه غد هدایت و درنا کتاب دی او بین نبی علیہ السلام وقت قرآن ولستا او داغین روس اسلام دعوت ورکن او اسلام قبول کن اوی ویل شر این ها دار قول حسن داتا چی کمی خبری ماتا که نداری ریخی خبری دی بی مدینی طیبی تراله او پا غرف سی نجدی غرد جنگ شو جنگ بواس شو تا ویلکی گی نو پا غی که ده مرو پا غ جنگ نو یو دا سوید ابن سامتو چی دار مکی و سی دون که نو بلکی دار مدینی طیبی و سی دون که خو حج تر آولو یا عمری تر آغلی و نبی علیہ السلام دیو ورلی و دلی دعوت ورکو و اللہ تا ایمان نصیب کو خو بیا نبی علیہ السلام لفت مکہ کی و مدینی طیبی تا حجرت نو کرو دا غین مخی مخی دیو پادشو و مدینی طیبی کی دوی امنم چی عدیگی یاس ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہ نیادیگی دیم زوان علکو مدینی طیبی کی و سیدو دا اوس یو جرگا مکی تر آغلی و او دا اوستا جرگه پا دینی تراغلی و چه دا قرآش سه دا ملاتر وعده کولش تا زمان ملگرتیاو که زمان سردر و پارتیو که دا خزرش پا مقابله که زکا مدینه طیبه که روس بدا تفصیل لاشی چه دو وقت قومون و دا انصار اوستا و خزرش و دا خزرش چیو نو دا دا اوستا ندیرو اوست کم و پاقی که نسبت لکمزوری و نو دا اوست مدینه طیبه نا مکی تا پا دین اطرال چه دا مکی قریشی دا زمان سا ملگردی هاو کی زمان سا در او پارتی هاو کی دا خزرش پا مقابله کی او دا وقتو چه دا جنگ بواس نو شوه جنگ بواس دا جنگ لانو شوه و سیر دوم روا چه را دا کم جنگ او پتنه چه روانه و یا دشمنی دا دی وقت نیزی و دا جنگ شروع که دا نبی علیه اسلام خبر شو چه دا خلق راوله دا اوست پا دی نیت بانی مکی تر آغلی دی نو نبی علیه السلام را لیو دلیو سکی ناستا او نبی علیه السلام متوی حل لکم پی خیر نیم ماجیتم لهو وی تاسو کوم مقصد د فار راغلی وی دا غینه یو بل غره خبره توخم نه دی یو بل خبره سره نبی رسول الله صلی الله علیه و رسول الله بعثنی الی العباد زد الله فی غنبایم الله بندگان ترا لګل او دا دعوت خلق ته ورکوم چې دی یو الله بندگی وکي دا الله سره شرک مکوي او الله تعالی ما باندې کتاب امر علی ګره بے و تا اسلام بحث کو دا اسلام وضاحت و تو کو قرآن پاک و تو لستو نو پدی قوم کی او سر یاس ابن معاذ دیر اخپل قوم توی چه اے زما قوم هادا والله خیر من ما جئتم لہو زمار پا اللہ پا سمی دا کم مقصد دا پاری تاسر آگری وی نو دا اغا مقصد ندار دیر غور دی دی خب دین اتر آگری وی چه دا قرآن سمان گرتی او کی دلو پارٹی سیو کی خدا یاسی ابن معاذ تاوی چه گوره دا دغنه دا خبر دیره و خرعینه دا دی سری خبر اومانه ایمان پیراوڑی نو پا دی جرگه که یو سرده ری ابو الحسر نو میره ابو الحسر کنیه و اقا ابو الحسر دا خاورو یو موته رو آخست او دا دی یاسی ابن معاذ شده مخته ورار تاو دا خاورو موته رو آخست او دی یاسی ابن معاذ مخته او راتا و تاوی چه دان آنکا وی دا خبر پریده و فلا عمری لقد جینا دی غیر حال زماری پخ پل عمر قسمی منگ دی مقصد دپار نیو راغلی منگ دا بل مقصد دپار راغلی و نو دا یاس چو چپ پاتی شو نبیر سامم تی پورتا شو روان شو دای مدینه تا بیر تلار و دا کم مقصد دپار چراغلی و ناغا کم کامیاب نشو نبی علیہ السلام خبریں منو منلا دا نبی علیہ السلام دعوت یہ منو مالا خو دا کم مقصد دا پایا چرا غریو چی دا قریش چی دلو پارٹی کولا نا اغا مقصد کیم کامیاب نشو دا قریش چی اغا مراتر و ملگرتیا یو نشو صرف دا یو قصد شو دا یاس ابن معاذ دا دا زلطا دا نبی علیہ السلام خبری کوزی شووی نا چکر دا بیر تا مدینی تو بیر تا لال نو لگی ورزی بعد دا یاس شو دی اوپاد شو او چی کل اوپاد که دا زنکدنی و نو دا ایویل چی لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله سبحان الله دا الفاظ ایویل دا وردی که او چی لا اله الا الله الله اکبر والحمدلله سبحان الله نو اوی پوه شو چی ردخو ایمان رو ولی نو دا یاس ابن معاذ شو دام دا مکین بحر و یعنی دا مدینی و سیدون که او دام پا نبی علیہ السلام باید ایمان رو ولی نبی علیہ السلام دا وقت کی مدینی طیبی تنوتا دی در این مواقع چه راجی دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واقع دیر مشهور دا چه دیم دا مدینی اطرافو کی اوسیده دا مدینی غار و سندو تا با اوسیده کلا چه پا مدینی طیبه که خلق خبر شو دا خبر ورد دا چه پا داوه که یو سره پیدا شو پا مکه که اگر دا پیغمبری دا وی که او دان بار اومد تا دین او شو چی سوید ابن سامیت مخیم گوید دی ایمان را وڑا بل دی یاس ابن معاذ ایمان را وڑ ندا ابو ذر رضی اللہ عنہ پا غوگون تم دا خبر وڑ سیدلا نا ابو ذر رضی اللہ عنہ دیخ پا درور داوی چی دا کم سرای چی پا مکہ کی پیدا شوید دا خوالدار شو خبر اتری و سوکا ندا حالات معلوم کا او دا غی نروس سو بیا ما تحلوی چی دا سنگ سرای ری رو ری لالی مکی ترا لبی بیر تا مدینی طیبی تا واپش ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تی تفوس کئی وی ما عندک سحال لینی دا سلی سنگو تاولی دو نواروی و تاوی چی والله لقد رأیت و رجولا یعمر بالخیر و ای زمالی پا اللہ تعالی قسمی ما دست سلی ولی دو چی اغد نیکی حکم کئی و ینحانی شر ری دا شر نا منع کئی نو ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ توی لم تشفینی من الخبر تا زمت ما این نکلم بیلی پا خپل روان شو زان سی تو شدان کم دو توخی کم کسوڑا یا لوخی چه و سو غیم زان سر واقست او دب قرنگی خپل امسای ام رو واقست ده او مکی تر آلی و مکی تا چه دیو ای زر ورسیدم ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ ایمان بیر اسلام ده پیجاندم چانا می تفوسم نکاو جماعت که کی ناستم مسجد حرام که دا زمزم و مسکلی علی رضی اللہ عنہ زمان خوابانی تیر شو وی ویول چه گران رجول غریبون ولتا خلو کشه مسافری ناشنایی وی موت پر چاوزو ناشنایی مسافریم ناغه وی جماع صلاح علی رجل الله عنه وی جماع صلاح شکورتا وی جل آغا صلاح علی رجل الله عنه زمانه سی تپوس نکاو مان تی تپوس نکاو دکا آغا دیر نازکاو حالات دکا نن سلریر مجاهدونو چنگ حالاتی دی خوفی و درپرده ناغی دوائی خکارا دچان دیو خبری تپوس نشی کوله نو دغرنگی آغا دیر صح حالاتو ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ وی ما دعلی رضی اللہ عنہ ایسا تپوس نکو امرا تا پخبال اصو نوید چه سهار شو بیا جمعه سیدی حرام تلارم او دی مقصد دفاری دا نبی رسان دا حال نزان خبر کم وی بلا رضی علی رضی اللہ عنہ زمان فاتیر دو ایما تی وی چه تخو اغر انگی ناسی وی ما چی او بیا جا کور تروان کلم بیا ایما تی وی چه تسنگ را غره دلتا او دی ما سکار یو سنگ راغل دی خار تا وی ما او تو ول چی ان کتان تا علی اخبار تو کتل زما را سپور ساتی او چات حال نوې نزب اتا ته خبر اخبار او کم وی اندر چنو چی سیدا زب ستا را سپور ساتم وی ما او تو خو دوا او کو شی دمن دا ورنګ خبر شیو چې اور سره دل ته پیدا شو د پیغمبرای داوا کوي ما دې په روړم راولې گو خو درور په خبرو باندې زه مطمئن نشم په خپل روان شم علی رضی اللہ عنہ تو وی شبا سما انکا قدر شرط تو مقصد کی کامیاب شی یعنی زبا دی دا وقفات ورسوم او علی رضی اللہ عنہ تو وی چی وزد دا وقفات روالی خمزیتا چی زم نو آل تبتم رازی یعنی پا ماس شبا رشاعت رازا او کپلار اکی بلی او کس راشی او زمایی را کیده دا غنا شتا تا نقصان نرسی نزب دیوال خواتا و دریگم او دسی با کوم چه گوی که زخ پلا پانا برابرم او تا بازی ما تا بنا و دریگی علی رجو انهو زمان مخ که روانو زم پسی روانو ما نو نبی علی اسلام خواتا وردو نو نبی علی اسلام خواتا چه وردو ما توول چه عارض علی یر اسلام ما تا دا اسلام وزاحت و که او پو اسلام بانی ما پویا که نبی علیہ السلام ما تا دی اسلام وزاحت کو نم پا دق قضا کی ما پوری ایمان دراؤن نو ایما تا بیا نبی علیہ السلام ویل چه بو زر دا خبر پت و سات ایمان دراؤن خدا خپل ایمان پت و ساتا خپل ملک تا بیر تا لارشا کلا چه خبر شو چه اللہ تعالی من غالب اکلو واللہ من لترقی را کنو بیا بیر تا لارش خود پیلال دا خپل حال پت ساتا خپل زان مخکارا کود وإما نبي عليه الصلاة والسلام توجه والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أسرهم زمان فوزا قسمي تي فها قرا لي گلے زبر دي خلق مخ کي پزورا چغا كون دي خلق مخ کي اقرار كون نزوي مشي حرام ترالم قريش ناستي وإما تغاگو كوشيا معشر قريش اي قريشو إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريما ميوره لا اله الا الله محمد رسول الله كريم نو قریش یو بل ته ول چې دې ثوابی ته ورپورته شي او واخې بچانو ایمان راوړ او ته وې ثوابی و نو کوم مخ کې دې راخو کې بشار توحید خبره کوله نو وادي به وتا و نو هغه دور کې مدار واج چې چا باندې ایمان راوړ او ته وې ثوابی و نو قریش یو بل ته دا ثوابی دې ورپورته شي وی وای اری په ما باندې شروع وکړو دونه و لم چې مرته ورسوله عباس رضی اللہ عنہ رالے پا مارا نسکور شو او دی قریش تاوی چی حلاک شی دا خود غفار قبیلے ندے ستاسی تک را تک پا غفار قبیلہ بانی دے تجارت دا پاری تک را تک کوئی نو لارم تا دیو بانی دا نو سنگ با دیو نبی اخلاسی گئی نو قریش ہوئی زپر ای خودم بے مورز بیا مسیر حرام تلارم او بے مقرنگی پا زور بانی چی غو کد لا الہ الا اللہ کریمی مخکارک لے نو بیا دی ما باندې شروع کړو بیا د نور چې مرته یې ورسولو نو بیا تی عباس رضی الله عنه خلاص کړو خو بهرحال دریم دا ابو ذر غفار رضی الله عنه دی چې د مکې نه بهر او د مدینې طیبې په اطرافو کې اوسېده او مکې ته راغلی او نبی علیه السلام دعوت ورکړی او د هغه دعوت په ژبان ایمان راوړی او بیا دې مدینه طیبه کې پاتې کېدل ته اوسېده څلورم توفیل ابن عمرو الدوسی دا صحابی دی دا چه دا دیر دا اوچت خاندان اوچت نسب نو دا شاعرم و خیار سرم و او دا دوست قبیله مشری به عام کولا مشرو او د دو قوم چېو نو د یمن په بعضې اطرافو کې او په بعضې علاقو کې د ده د قوم یو قسم د مشري او اقتدار عام و. د قوم مشري ټوله ده کوله. دی مکې ته راغلی، کله چې دی مکې ته راغلی د یمن نه دی مکې ته راغلی د دوس قبیلې نه، نو چې کله مکې والا ته خبر شو د مکې والا او د ده ډېره استقبالیه وکړه، ډېر عزت یې ورته وکړو، اکرام یې ورته وکړو، ځکه چې دی مشر سردار سړی و، هوښیار هم و، ډېر زیات شاعر هم و، دی د خپل قبیلې مشر هم و. نو د مکې والا او د دې سړي ډېر احترام وکړو، او بیا ورته د مکې والا ورته وایي چې یا طفیل انک قدمت بلادنا، وایي طفیل ته خو زموږ د ملک ته راغلی، د علاقې ته راغلی، خو دا سړی چې زموږ سړی نبی علیه السلام ته یادوي، وایي دې سړي موږ ته ډېر مشکلات پیدا کړل، زموږ هغه اتفاق اتحاد خراب کړو، توړ یې په موږ کې راوست، مخکې جوړ اوس یې توړ راوست. او دی ګوره د ده دا خبرې چې در جادو شان اثر په سړي باندې کوي، پلار او زوی د یو بل نه جدا کوي، رور او ورور د یو بل نه جدا کوي، ښځه او خاوند د یو بل نه جدا کوي، یو نسبي د بل نسبي نه جدا کوي. خو زموږ یېره د تا باندې چې هسې نه ته د خبرې وانورې غوږ ورته کېنلې، په تا باندې هم یېره کېږي، ستا په قوم هم یېره کېږي. نو چې کله مکې ته راغلی چې نه اوسه خبرې وکړي او نه د ده خبرې واوري، چې نه مکې ته ویل چې کله مکې ته راغلی نو چې دې سړي خبرو ته غوږ کېنه دي، هسې نه زموږ دپاره خو دا غټ مشکل دی، غټ سردر دی، خو هسې نه چې ستا دپاره دا مشکل پیدا نه شي. دا طفیل رضی الله عنه وایي دې مکې والا ما ته دا خبرې اترې کولې تر دې چې ما کلک اراده دا وکړه چېره د دې سړي نه به خبره نه اورم، نبی علیه السلام چې دی د ده خبره نه اورم او نه ورسه خبرې کوم. او چې کله جومات ته راتلم نو د احتیاط د وینا مې په غوږونو کې مالوچ هم کېښودل، د ډېر احتیاط د وینا مې په غوږونو کې مالوچ کېښودل چې هسې نه د دې سړي خبره راباندې ونه لګي، داسې پروپیګان به د نبی علیه السلام مقابله کې د ظالمانو کړم. ځکه نن سبا ډېر پروپیګان نه خلک کار اخلي، نو دا پروپیګان د نبی علیه السلام باره کې وشو او دی ورته داسې بدنام کړو، نبی علیه السلام یې ورته دونه بدنام کړو چې هغه په غوږونو کې مالوچ کېښود چې خبرې وانه ورم. کله وایي چې زه جومات ته راغلم، نبی علیه السلام په کعبې کې ولاړ دی لمونځ کوي، وایي زه هم دا خوا ته نږدې ودرېدم، عبادت مې شروع کړو. هغوی خو به عبادتونه هم کول، کنه توافونه او حجونه او عمرې منځونه به یې کول. نو وایي د نبی علیه السلام خوا ته چې کله ودرېدم د قدرت کارو ما د هغه خبرې واورېدې. خبرې څه وې؟ یعنی لمونځ یې کاو، قرآن یې لوسته، خو په ما باندې د نبی علیه السلام دا خبرې ډېرې ښې ولګېدې. نو دی وایي ما په خپل زړه کې وویل چې وایي زما مور دې بوره شي، والله انی رجل لبیب شاعر، زه خو ډېر هوښیار یم، شاعر یمه، زه ښه او بد ښه پېژنم، زه هوښیار سړی یمه، شاعر هم یمه، نه ښه او بد پېژنم. نو د دې سړي خبرې به زه واورم، که خبرې ښې وي خو وبیې منم، که بدې وي نه یې منم. نو ښه داده چې خبرې واورم، په خپل ډکې مې دا فیصله وکړه. وایي زه په جمعه کښې نه شومه، دا سړی چې و نبی علیه السلام یادوي، وایي دی کور ته لاړی، کور ته چې لاړی زه هم پسې ورغلم. نبی علیه السلام کور ته ننه و، زه هم ور ننوتم. نبی علیه السلام ته مې قصه وکړه، زه خو دغه رنګې د دوس قبیلې یمه، د یمن عراقی نه راغلی یم، او چې دلته راورسېدم نو دی قریشو زما ډېره استقبالیه وکړه او زما ډېر قدر او احترام یې وکړو، خو زه ستا نه ډېر زیات ویره ولم چې دې سړي خبرې وانه اورئ، دا زموږ دپاره غټ سردردی او مشکل جوړ شوی، هسې نه چې ستا دپاره دا یو سردردی او مشکل جوړ نه شي. او ما ورته دا هم وویل چې ما د ډېر احتیاط د وی نه په غوږونو کې مالوچ هم کېښودل، خو بیا مې ستا خبرې واورېدې او خپل ډکې مې فیصله وکړه چې یاره خبرې اورم، که ښه وبې منم، که بده ونه منم. نو نبی علیه السلام ته وایي چې دا ستا کومې خبرې دي، کوم دعوت ترې دا ما ته پېښ کړه، ستا څنګه خبرې دي؟ دی وایي ما ته نبی علیه السلام د اسلام دعوت راکړو، اسلام وضاحت یې راته وکړو، قرآن یې راته ولوسته. خدا تو فیض رضی اللہ عنہ اجماع رفا اللہ قسم دس خیستہ خبر ما شرطا نبی عوری دلی او ندس دا عادل عبد انصاف خبر ما عوری دلی بی نفاوزے کی ما ایمان راوڑ چی ایمان می راوڑ بیا می نبی علیہ السلام تاوہ چی انی مطاون فی قومی زفا قوم کی مشریم خلق زمان خبر منی او قوم تا ورزم او زبا خبر قوم تا دعوت دا اسلام ورکوم خدا اللہ نا دعاو کا سوالو کا چی اللہ مالا یو نخ را کی یو نخا یو کرامت را کی او قوم بانی زمان سروشی او خبر میو مری نچی دیکلا نبی علیہ السلام دا پارا دعاو کلا نبی علیہ السلام دعا اللہ قبول ہے فردہ صحابی چی خبر قوم تا واپس کی دا قوم تا نیزدی شو اللہ تعالی دا پا مخ کی رنا پیدا کلا د ډیوی افشان تر رڼا به د مخ نه تلله لکه ډیوی څنګه رڼا کوي د پنګې د مخ کې به قدرتي رڼا وه. نو دې صحابي سوال وکړو چې الله تعالی دا رڼا چې ده دا زما د مخ نه بل چاته بدل کړي ځکه خلک به وایي چې دا مسله ده په مخ کې فرق راغلی. نو هغه رڼا چې وه زما د مخ نه به زما شابک ته شوله زما سره چې کوم چابک و د هغې نه به دا رڼا تلله. نو دې اول خپل پلار نه دعوت ورکړو بي بي له دعوت ورکړو حریف ام ایمان راوڑ پلار ام ایمان راوڑ بی بیم ایمان راوڑ قوم لبی دعوت ورکو قوم چیو نو پوری ایمان را دور خدا صحابی چی ریخ پل قوم کی علت پادی که دا بیاد جنگ خندق نو روس مدینی طویبی ترالی و حجرتی اوکو او چی کل راتن او یا اتیا کورنا و سنور مسیدی دوم نخلکی تیار کلیو پل علاقه کی دعوت چلولیو تبلیغی کلیو داغی دا وجن دس اویا یا اتیا کسا کورونا دا طول راد مدینی طیبی تا حجراتی وکو خدا دا جنگ خندق نروس دا دیرار او بیر پا اسلام کی پا دیر صحابی بانی دیر غرغت امتحانو نراغلیو او بیر پا جنگ اماما کی دیسو شهید شویو نبل دا صحابیو طفیل ابن عمرو الدوسی چی دیر دوس قبیلی مشرو او دیر مدینی طیبی ترالی مکی مکرمی ترالی نبی علیہ السلام دعوت ورکو دا نبی علیہ السلام دعوتی او مانا ایمان راور او بے خفل قوم ترالی خفل قوم کی دعوت چلاو و کاری وکو خلقی تیار کو فی نظم واقع دا یو بل صحابی را جی چی اغتا زماد بے لکی گی زماد الاجدی دار ازد قبیلی لو یمن کی او قبیلی و ازد نو دید ها قبیلی داری دا سړی چې وصل کې د دمګره او دمونه به کول چې سړی به لیونی شو نو خلک به دمول لیونی به دمول د مکې ته راغلی مکه کې خلکو بحث کاو چې محمد صلی الله علیه وسلم دا لیونی دی نبی علیه السلام باندې کې ډېر پروپیګنډ به کېده یو پروپیګنډ دا عامو خلکو ورته لیونی وه. نو دې سړي وویل شره زه دې زماد رضی الله تعالی عنه خپل لکې دا سر وکړه چه ده سری خواه ورزم او ده دمومه که ده شی زمان ده دم پوش ده روخ شی نبی علیه السلام خواه تراره نبی علیه السلام تاوی چه زخود لیوانی دموم نو کستاخو خواهی زبا ده دم کم نبی علیه السلام تاوی کستاخو خواهی زبا ده دم کم چه روخ شی نبی علیه السلام با تخبر شی روخ لن نبی علیه السلام با تاوی چه این الحمد لله نحمده و نستعینه من یهده الله فلا مضل له و من یدلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خطبه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بي اما بعد باش دا خطبه وردة بي النبي عليه الصلاه والسلام توي عايد علي كلماتك هؤلاء ويدا كلمي بيرت و النبي عليه الصلاه والسلام دريز دا كلمي ويلي دريز النبي عليه الصلاه والسلام دا خطبه ورسوله. نو دا سلاوي وي ما خد كاهنانو خبري وريدلي دي لیکن دا هو د کاهنانو خبرین دی د جادوګرو خبرې مې اورېدلي جادو هم نه دی د شاعرانو خبرې مې اورېدلي دا خو شعر هم نه دی و داسې عجیبه خبرې خو ما هم دي اورېدلي او بیا وایي دا خو داسې خبر دی چې دا دریاب یخ ته رسېدلي دریاب جوروالي ته رسېدلي دي. نو نبی علیه السلام ته وایي لاس را اوږد کا چې زه د سر په تا باندې ایمان را وړم. نو دی خو اصل کې دې دپاره تلی و که نه چې نبی علیه السلام دم کړي لیکن په د باندې څه وشو الټه اثر دا وشو چې دی هم د نبی علیه السلام الله تعالی ملګری کړو او د ایمان راوړ. نو دا هم د مکې اوسېدونکی نه او دی هم اصل کې د یمن په علاقه کې اوسېده یمن کې دی اوسېده، خو د هغه ځینه راغلی او مکې ته، او مکه کې نبی علیه السلام دعوت ورکړ الله ورته ایمان نصیب کړ. نو دا هم د مکې نه بهر و. د دې نه علاوه د مدینې طیبې یو شپږ پاک روحونه پاک کسان الله تعالی هغې ته ایمان نصیب کړ. د حج موسم و، دولسم کال و د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ د جولای میاشت وه. د الله تعالی قدرت و چې د اسلامي دعوت یو نوی تخم الله تعالی پیدا کړو، او دا داسې تخم و چې د دې تخم نه الله تعالی فوري لوړې لوړې ونې بیا جوړې کړلې. داسې ونې ګورې ونې ته الله جوړې کړلې چې د هغې سورو ته مسلمانانو بیا آرام کړو. هغه نوی تخم څه و؟ هغه دا چې د مدینې طیبې یو شپږ کسانو ته الله ایمان نصیب کړو. خو د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله به نبی علیه السلام چا ته دعوت ورکوه د حج په موسم کې، لکه مخکې موږ عرض کړو، نبی علیه السلام به قبایلو ته دعوت ورکوه. قبایلو ته به ورته، افرادو ته به ورته خبر اتره به ورسه کوله. نو نبی علیه السلام به چې چا خواله ورته و، نو د شپې په تورتم کې به ورته، تورتم کې به نبی علیه السلام په دې مقصد ورته چې قریش تا به غټ رکاوټو د نبی علیه السلام په دعوت کې. نبی علیه السلام باره کې به پروپیګنډ کاو، خلک به ترې بندول، نبی علیه السلام ته به دروغجن نسبت کاو. نو د دې پوجه نبی علیه السلام به په ښکاره نه ورته چې هسې نه، دا نور کفار مشرکین قریش دا زما او زما دعوت منځ کې رکاوټو نه ګرځي. د شپې او تورتم کې ورته یو ځل د شپې نبی علیه السلام و ابو بکر رضی الله عنه وسری، علی رضی الله عنه وسری، د زهر او شیبان د دېو کورونه دي، خیمې لګېدلي دي، هغوی ته ورغلی، هغوی ته د اسلام دعوت ورکړو. شپه ده، تورتم دی، د شپې ورغلی. د دې زهر قبیله چې وه، بني زهر چې ورته ویلی کېږي، د دېو یو سړی و، هغه په ابوبکر رضی الله عنه باندې سوالونه شروع کړل. ابوبکر رضی الله عنه به جوابونه ورکول، لوی ښایسته ښایسته جوابونه ابوبکر رضی الله عنه ورکړل. بیا د دېو چې کومې خبرې د نبی علیه السلام ابوبکر او علي رضی الله عنهم څه وشوې، ډېرې ښې نرمې خبرې وشوې، خو دونه وه چې دې کسانو پر اسلام باندې ایمان رانه وړ. دا کوم زحل قبیله او شیبان دی چې راغلي و، خبرې اترې د نبی علیه السلام سره نرمې وشوې، خو صرف دونه وه چې ایمان یې رانه وړ. د دې نه وروسته بیا نبی علیه السلام روان دی، د مینا په کنډو ته ورسېده. نبی علیه السلام چې د مینا کنډو ته ورغلی، د چا کسان ناسي خبرې اترې کوي، ګپ شپ لګوي، نبی علیه السلام یې خبرې واورېدې. کله چې نبی علیه السلام ورغی، نو شپږ کسان ناست وو، د مدینې طیبې کسان دي، ځوانان کسان دي، او دا ټول له حضرت قبیلې کسان وو. په دې کې اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دی، عوف ابن حارث، دا دواړه د بني نجار نه وو، او رافع ابن مالک د قطبه ابن عامر، عقبه ابن عامر، یو قطبه ابن عامر دا د بني شرمه و، بل عقبه ابن عامر دی د بني حرام و، جابر ابن عبدالله دا شپږ کسان. خو په دغه دور و چې دی د مدینې طیبې اوسېدونکي و، او مدینه طیبه کې د انصوارو دوه ډلې وي، اوس او خزرج، د یهودو هم درې ډلې وي. نو په مدینه طیبه کې یهود هم اوسېدل. دېو به د یهودو نه وخت په وخت دا خبره اورېدله چې د نبی اخیر الزمان وخت رانږدې شوی دی، اخیر زمانه ده، یو پیغمبر به راپیدا کېږي، او موږ به دغه پیغمبر ملګري کېږو، او د هغه په ملګرتیا کې موږ ستاسو سره جنګ کوو، او د عادیانو ایران په شان موږ به تاسې وژدو. د مخکې نه دا خبرې په مدینه طیبه کې د یهودو نه اورېدلې چې د اخیر زمانې پیغمبر راتلو والا دی، موږ به د هغه سره ملګري کېږو، او تاسې به وژنو، ستاسې سره به جنګ کوو. نو دې د مخکې نه دا خبره مې اورېدلې وه. نبی علیه السلام چې وړی، نبی علیه السلام ورته وایي تاسې څوک یې وایي؟ دې وویل موږ د خزرج قبیلې خلک یو. نبی علیه السلام ورته وایي تاسې د یهودو ملاتړې وایي؟ د یهودو سم چې ډله او پارټي د ملاتړ هم د هغې ویل، او نبی علیہ السلام توئی افلا تجلی سن اکلمکم تاسو لگ نکی نی جرسو خبری سوکم اگی ور دیر خدا من بکینو خبری راتا وکا نبی علیہ السلام چو سکین اس دا اسلام وضاحت یو توکو بید اسلام دعوت ورکو او دا خلق دا اللہ طرف ترو بارو قرآن یو تغلستو نداد مدینی طیبی دا شپک زوانان چی دی دا اخپل میں اس کی خبری اتری وکلی و زمان دی پا اللہ تعالی قسمی چی دا اپا پیغمبر مردی میگی چی منگ یهودی رای یهود چی منگ ایری و دنکیانی راکی و دارا تاوش دا خیر زمانی پیغمبر را توالا لی منگ با دا غمال گریکی و تاسو با وجلو نوال دارا تخکاری دا قاخیر زمانی پیغمبر دی او خدا را چی دا یهود نمخی مخی منگ دا خبر اومنو دا دعوت او تبلیغ اومنو ایمان را رو خدا دی رو خیار کسارو لیکن دا اغا دورو چیر دی مدینه طیبه که یو کم جنگ چی شویو یو غط پتنه او دشمنی تیره شویو دی آس و خوزه ما بین کی او دا اغا جنگونه دا وی ندهی دیر زپلی شویو کم زوری شویو پتنه دیر کلوی دشمنیان دیر کلوی نه پتنه و دشمنو دا خلق دیر خوار کلو دیر کم زوری کلو او در وقت که هم دو نوا چی اغا پتنه و دشمنی جاری و ختم نوا نردی و پرده که دا خبرم و چه کچر منگ ده دیخ سری خبر اومنو ده دی دعوت قبول کو یعنی ده نبی الاسلام که دیش ده جنگ من اللہ تعالی ختم کی و ده اخیار کسان نرده که ده سوچمو کو چه زمان ده کم دشمنی پتنه چه مدینه طیبه که جاری ده نو که ده شیرده دعوت ده منو لپا جه ده دشمنی من اللہ ختم کی نو دهی نبی علیه السلام تاوی چه اینا قد ترکنا قومنا من خپل قوم پری خود پر ده چه حال کی چه زمان پا قوم کی زمان پا علاقه کی چه کم دشمنی ده نو پا دنیا که برا ده سی سخت دشمنی و پتنا نشتا این من دشمنان خلکیو پا من ده اللان ده امیساتو چه ده خلق پا تابان اتفاق و کی من بال تلاڑ شو آوستا دا کم دعوت چی تا من ترا که دا دعوت بخفر قوم تا ورگو نو کچر زمان قوم دا خبر اومن لاؤستا سی اتفاقو کو نو فلا رجول آز زمین که بیا بستان بل عجت من سره دی زمان قوم چی اتفاقو کو استا خبر اومن لا نستان بیا بل عجت من دی ناول منجو خفر قوم سا خبر اترا کو او غیتا دعوت ورکو ځکه دا زورور خلکو یو خو د مخکې نه جنګونه او پتنې دښمنیانې پې تېره شوې جنګي خلکو د دښمنو او پتنو د اسلحو سره ډېر عادت و یقیني چې د دې ومنل دا د نبی علیه السلام دپاره ظاهري یو ډېره لویه فتحه او کامیابي هم وه نبی علیه السلام چې دې ورله دعوت ورکړو دا خبرې ترې وشوې نو د دې نه وروسته دا کسان چې و مدینې طیبې ته لاړ او مدینه طیبه که نبی علیه السلام چه تا کمی خبری کری نا خبری مدینه طیبه تا ورسه ولی نفه مدینه طیبه که چه دا انصار سمر کورون او تا وطوره که دا نبی علیه السلام بحث و مذاکره شروع شوه دا قرن یه مدینه مکه که اصلاح پیدا شوه و پیغمبره دعوه که یه دعوت ایمان و اسلام طرف تور که دا بحث و دا خبری تری په مدینه طیبه که شروع شوه دی خو بیا پا دا کال که نبی علیه السلام چې و دغه یولسم کال و د پیغمبرۍ د شوال میاشت وه په دغه موقع کې نبی علیه السلام د عاشر ذوالحجه سره نکاح شوه خو بهرحال موږ هر زده کوو چې نبی علیه السلام مقبایل وفات ته دعوت ورکاو او په دغه دور کې د مدینې طیبې دغه شپږ ځوانان چې راغلي وو مکې ته نبی علیه السلام د شپې ورغلی او خبر اترې او څه وکړه او دعوت یې ورکړو د دې نه وروسته بیا په دې زمن کې چې د نبی علیه السلام د مکی دور او دریم دور چې د هغې اخري مده وه او په هغه پسې وروسته بیا نږدې هجرت شوی و نو د نبی علیه السلام د مکی دور په اخري ورځو کې یو بله واقع راغلې وه چې هغې ته واقع د اسرا او د معراج ویل کېږي دا واقع په هغه وخت کې راغلې وه چې یو طرف ته د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو سره زور او زیاتی او جرمونه ډیر زیات وو، او بل طرف ته اسلامي دعوت چې و نو هغه یو قسم د کامیابۍ په مرحله کې روان و، ځای په ځای شهرت پیدا کاوه، ملګري به پیدا کېدل، ملګري هم ډیرېدل، خو زور او زیاتی او جرمونه د کفارو طرف نه ډیر زیات و. نو په دغه زمانه کې بیا د اسراء او د معراج واقع هم راغلې وه، او دغی واقع حدیثو کې راځي، اوږده واقع ده، خو نبی علیه السلام دغی واقع اجمالا دا وه چې نبی علیه السلام د شپې د مسجد حرام نه لاړی، د میحانی رضی الله عنه په کور کې، د هغې نه مسجد حرام ته لاړی، بیا د مسجد حرام نه بیت المقدس ته لاړی، او نبی علیه السلام چې تنه په براق باندې سور جبریل امین هم ورسره دی، نبی علیه السلام په بیت المقدس کې د براق نه کوشه او هلته د انبیا علیهم السلام دپاره امامتي وکړه. ټول انبیا علیهم السلام د نبی علیه السلام استقبالیې ته راغلي وو، خو انبیا چې وو نو یو نور انبیا به وپات شوي نه، دا تک دا په جسم مثالي باندې وو، یو عیسی علیه السلام به وپات نه دی، ژوندی دی، د هغه راتګ په جسم عنصوري باندې وو، خو بهرحال ټول انبیا علیهم السلام د نبی علیه السلام استقبالیې ته راغلي وو، نبی علیه السلام د هغې دپاره امامتي وکړه، او بیا یې هلته براق وتاړه. بیا په دغه شپه باندې نبی علیه السلام د بیت المقدس نه اسمان نه ته لاړی، اولنی اسمان ته ورغلی، دروازه وټکوله، د اسمان دروازه کولاو شوه، په اول اسمان کې نبی علیه السلام آدم علیه السلام ولیده، هغه ته یې سلام وکړو، هرکلی ورته وکړو. آدم علیه السلام نبی علیه السلام ته سلام جواب ورکړو، او د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ اقرار یې وکړو، او د آدم علیه السلام ښي طرف ته د نیکانو خلکو روحونه ولیدل، چپ طرف ته یې د بدبختو خلکو روحونه ولیدل. خو د آدم علیه السلام چې کوم اولاد و، نیکبخت او بدبخت، هغې ټول د ښي او چپ طرف ته ولیدل. بیا دویم اسمان ته لاړ، دویم اسمان کې نبی علیه السلام یحیی علیه السلام او عیسی علیهم السلام چې دواړه تروریان دي، دا دواړه ولیدل دویم اسمان کې، دا چې سلام کلام خبرې اترې وشولې. بیا دریم اسمان کې یوسف علیه السلام ولید، دا وایي چې د نورو شان ته سلام کلام خبرې اترې وشولې. څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام ولیده، پنځم اسمان کې هارون علیه السلام ولیده، او شپږم کې موسی علیه السلام ولیده. خو چې کله د موسی علیه السلام خوا ته ورغلې او سلام کلام خبرې اترې وشوې، او د هغه د خوا نه نبی علیه السلام روانېده، نو موسی علیه السلام وژړل. نو چا یې تپوس وکړ ولې ژاړې؟ هغه وویل زه په دې وجه باندې ژاړم چې لئن غلامن باعث من بعدی بعث من بعدی، دا لږ زما نه وروسته راغلی دی، نبی علیه السلام یاد کړو، او د ده امتیان به جنت ته ډېر داخلېږي زما د امت په نسبت باندې. ده امتیان ځکه په امتونو کې لوی امت دا امت دی، په دې پسې دویم نمبر غټ امت چې بني اسرائیل دي، خو د قیامت په ورځ په ټولو کې زیات چې دی نو د دې امت نه به وي، لکه یو حدیث کې دا راځي شپږ شلي صفونه به یې د جنتیانو، په هغه کې به اتیا صفونه دا صرف د دې امت نه وي، باقي څلوېښت صفونه دا د نورو امتونو نه به وي. نو دا امتیان به د هر چا نه ډېر زیات وي، مختلف پیغمبران به راځي، د موسی علیه السلام امتیان نو ډېر زیات وي، او هر پیغمبر چې دغه څه به خپل جماعت خپل امتیان خپل ګروپ او ډله به اوسي، ځینې پیغمبران به همداسې راشي، د هغوی څه به درې ملګري، د چا څه به دوه، ځینې پیغمبران به د سیمې چې یو ملګری به اوسي، ځینې به داسې هم راشي یو ملګری به مسلی، ځکه دنیا ته مختلف پیغمبران راغلي وو، نو ځینې داسې هم راغلي چې د هغوی دعوت د سر نه چا منلی دی، یو ملګری هم دی پیدا شوی، د چا دوه پیدا شوي، د چا درې، د چا ډېر، خو ډېر امتیان او ډېر ملګري دا د موسی علیه السلام او زموږ د پیغمبر، او بیا زموږ د پیغمبر د موسی علیه السلام د ملګرو نام ډېر زیات وو. نو موسی علیه السلام په دې وجه باندې وژړل چې دی زما نه وروسته دنیا ته رالېږلی شوی دی، او د ده امتیان دا ډېر دي زما د امت په نسبت باندې، یعنې ده امتیان به ډېر جنت ته داخلېږي، او زما امتیان د ده په نسبت باندې کم دي، چې کم کسان به جنت ته داخلېږي. بیا نبی علیه السلام اوم اسمان ته راغلی، په اوم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره میلاو شو، هغسې سلام کلام خبرې اترې وشوې، بیانه بیاره سام ده وم اسمان ده صدرت المنتحا تراره صدرت المنتحا ده یو بیره ده وم اسمان نده باره ده بیال تا نبیاره سام بیت المعمور ویده او بیده و صدرت المنتحا نباره چو نده الله رب و عزت طرفتا ده لاره قرآن که واقع راجی سورت نجم که ده واقع راجی چه سم دنا پتد الله فکان قاب قوسین و ادنا بیا آلتا نبی علیہ السلام بانی پنزوس منزون اللہ تعالیٰ پارس کرد موسیٰ علیہ السلام چکل نبی علیہ السلام چکل بیر تواس کرد موسیٰ علیہ السلام پو خواب آنی را ری موسیٰ علیہ السلام متوی اللہ ترسی حکم کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ را تر پنزوس منزون حکم کو پنزوس منزون را بانی پارس کرد نو موسیٰ علیہ السلام متوی چرستا امتیان دا دی برداشت شی کواری روزانه پنجوس منزونه ستا امتیان دانشی کوله نو لار شد اللہ را بویت نا سوال و که مطالبت و که چه اللہ را بانی احسانتی را و دی نبی علیه السلام جبریل طرف او قتل داغن یو قسم مشوره خسته چه ستا اصر ایده بی خبره کی نو جبریل امین مشوره ورده چه در خبر سیده نو بیا نبی علیه السلام لار دا اللہ را بویت نا سوال و که جبریل امین پخپل زیبانی پاتی شو او نبی علیہ السلام بیا دا اللہ رب و عزت خواته و خوده دا اللہ رب و عزت نسوالو کو نو لس منزونه و دا اللہ کام کرن بیا دا موسیٰ علیہ السلام خواته را لی او تا قصه و کلچه لس منزونه کام شو او تا بیا و چه رستا امت دا دیم برداشت شکو لی سلویخ منزونه روزانه دام نشکو لی لارشو دا اللہ رب و عزت مطالبه و که چه اللہ نور اسانتیه و کمی امراولی و بارحال نبی علیہ السلام و عزت اللہ پاک و دو موسیٰ علیہ السلام مبین که بطلم راتلم منزونه کمیدل کمیدل آخری پینزه منزونه پایدیشو او داوی نروس تا بیم ویده تا موسیٰ علیہ السلام و چه بیم لارشد اللہ نا مطالبه و کشی اسانتی را ودی نبی علیہ السلام و ایماو توه چه قدیس تحییتو من ربی مالد اللہ تعالی نا حیار علا نورا حیار ازی چه ده پنزوس منزون ده پنزو منزون تا خبر را ورسی ده و نوریم زده اللہ نه مطالبه و کم و منزون نورم کمشی باش شل پا ده راجیم و ده تا میغاره ایخی نو روست ده اسمان نوازو شو چه قدم زیت و پاریزتی و خفاف توان عبادی ما خپل حکم جاری کو او ما ده خپل بندگان سانتیا را وصل اللہ طرف دایو اعلانو شو و بارحال دا آخیره یو رجوی دا نبی علیه السلام دا مکی دور چه پاوه که دا واقع دا اسراء او دا معراج راغلی ور او پا دی که یو واقع دا شقوصه در ام راغلی ور دا نبی علیه السلام دا زلاو دا سینی اپریشن شو دا واقع دا نبی علیه السلام دا ولوکواری که وقت که راغلی ور چه نبی علیه السلام دا سلور پینزی که ولوکوار سام د زله صفایي اپریشن یو ځل مخکې شوی بل په دا وخت کښې هم د نبی علیه السلام د زله صفایي شوی اپریشن یې شوی او ځینې علما درې ځل وایي چې د نبی علیه السلام دا د زله اپریشن دا درې ځل شوی خو بهرحال په دغه وخت کښې دا واقع د اسراء او د معراج راغلې وه بیا په دې واقع کښې په نبی علیه السلام باندې ډېرې خبرې راغلي وې او ډېر کارونه یې لیدلي وو په هغې کښې یو خبره دا وه نبی علیه السلام وایي ما ته شوده او شراب دواړه رامخې تکلی شو نو ما په هغې کښې شوده غوره کړل نو ما ته وویل شو د الله طرفنه چې هودی تل فطره یا اسب تل فطره ته صحیح دین ته ورسېدلی او وایي ما ته یې وویل که تا شراب رااخیستي وي نو ستا امت به ګمراه شوی وي د نبی علیه السلام مخته شوده او شراب دواړه کېښودلی شو نبی علیه السلام د هغې نه شوده را واخیستل دا دې دلیل و چې نبی علیه السلام ته د صحیح دین ښودنه شوې بل نبی علیه السلام وایي په دې واقع کښې ما څلور نهرونه په جنت کښې ولیدل دوه ښکاره نهرونه او دوه پټو ښکاره نهرونه څه و نیل او فرات نیل او فرات دا دوه ته الله وښودل په دې مقصد دا و چې ستا دعوت او ستا پیغمبري به د نیل او فرات پورې خورېږي نیل او فرات پورې څومره زرخیز او شنې او آبادې علاقې دي هغې ته به ستا د رسالت او دعوت رسیږي. او بل نبی علیہ السلام پا دی سفر کی دور چکم مشر پرشترہ چاہی تا مالک ویلے کی گی غیری دلو چاہا دا جہنم کم خزانچی و مشر پرشترہ مالک اغان خندا کولنی پا مخی کم دا خوشحالی آسارو دارنگی نبی علیہ السلام پا دی سفر کی جنت نی دلو جہنم نی دلو دیر تفصیلی احالات نی دلو دارنگی نبی علیہ السلام با یا خلق ما تا اللہ خود شاید اعتمانان مبارو نخوری پا دست حالت که ما تاو خودرش دو خانو شنواتی غطی شون دیری او داری خلوط اللہ تعالی دوور سکرواتی وراتی غطی غطی سکرواتی دی لکا دون برگش پاگی لاس دا کی پا دون مقدار دا سکروات وغطواله دی دا دیو دی خلیط دا سکرواتی وراتی و شاعت تی بیر دا سکرواتی وزی ندا خالکو شاید اعتمانان مبارو نب دنیا کی خوری ظلم زیتای که دیتیم مار خوری نیو دو اخانو پشکلی گی دو اخانو شنواتی غاتی شون دیوی او بل خلی تی دوور سکرواتی و رغوست و تلاشو شاعت باتی و تلی بل نگیر ایسام ایما سود خوارو ولی دل چه غاتی غاتی گیر دیوی گیر دی پر دیر غاتی شو وی درنی شو وی در خپل زیان نشکورا پیدلی خوزیلی نشو فیرانیان و پی تیری دل او پا دیو بانی بی اخپی خودلی دیو پی گیرو بانی دکب دیو بانی گیر درنی بی نسود خوار خالق رات اللہ تعالی اب دش حالت سود خورو بیر قباحتون نور مراغلی حادیثو کی خویو دی واقع کی راج جنبی علیہ السلام تا اللہ تعالی سود خوار پا دی شکل باری خود دلیو چید آگی غاٹی گیڑی و گیڑی پی درنی شوی در خوال جانب خوزی دلی دش بل نبی علیہ السلام ایما تا بدکار خالق جناکار خالقو خود دلی شو چید آگی مخی تا دو قسم غو خیلی یو آگا سربا خیسته غوا خوا پاکه او بل بدبوی او سخاشوی غوا خوا نو دیو با بدبوی او سخا غوا خوالله و کما چه پاکه او چه خوا بین خوالله داماتا او بدکار خره چه دنیا کی بدکاری یعنی اینی جناونه کئی بل نبی علیه السلام ایما پا دی سفر که دا میرا چه کم سفر ده پا دی که ما اغا زانه ولی دلی چه اغا دا سطر و دو پردی خیال نسادی پردو نارینو نا حیاء و سطر و پردن که ایما اولی دلی بدش حالت که چه دی سینون آویزان شوی سینون زورن دیوی بل نبی علیه السلام پا دی سفر که ده مکی والاو یو قافله لی دلی وی نبی علیه السلام چی کرد تو اسمان نو تو که واپس که ده پا لاربان ده مکی و قافله لی دلی وی او دی قافله نا یو وخت اختی دلی و او بی کپاس دا خبرم روز سای وکلا چه ما ساس قافله لی دلی و اکم وخ چه نتخی دلی و غمی دلی و بل ده دی قافله سی و لوخ یو چه اغا پت سری پیخ و پتو نبی علیه السلام بر لیو دا غید لوخ نیو بوز کلیو دیو دو پراتو بی بیت اغا لوخ یو پت کو روسی نبی علیه السلام تا دا خبر نبی علیه السلام کپا تا دا خبری موکه چه کلیو تا صحر لول چه بیگاز دا شپی بیت المقدس تلیو ما اسمان نو تلیو ما دا قیسیو تا دا معراج وکلا نغی انکارو کو دا خبری نمان لی و نبی علیه السلام تا زنی دلیل نم پیش کرد چه ذکر اطلم دا پتلو و راتلو دوارو که مساس یو قاتل وی دا پتلانی زیکی او دا غی نه یو وخت اختی دلو او دا غی سه یو زیکی دی و دو پلوخی که و بوی و غالوخی پت کلی و ما دا اغلوخی نو بومس کلی و بیتنی بسر که خود دا خبرو تا نبی علیه السلام بکلی لیکن دیو دا دی عرص با وجود دا نبی علیه السلام دا دی خبر نه انکار که والله من نمانو چه تشبیه بیت المقدس سطلی و میراج سطلی اسمان نو تخطلی و بارحال دا نبی علیه السلام دا واقع دا اسراء و دا میراج شراولی و دا رسم اقصد دا پارا شو قرآن فاق دا دی پخپل وی لنوریه من آیاتنا دا دیر پارا چه من دی خپل امرتا خپل قدرتو نوخیو اللہ تعالی خپل پیغمبران تا وقت وقت وانی خپل ویلی قدرتون خیلی اکر ابراهیم علیہ السلام بارکی رای و کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ابراهیم علیہ السلام تا اللہ دا اسمان و دزمکی عجائبات خودلیو او دا سلیو تا خودلیو چلی یکون امین الموقین دا یقین او ایمان مجبود شی موسیٰ علیہ السلام بارکی رای لنوری اکا من آیتن الکبرہ اللہ تعالی و تاوی منتا تخپل الویل و نخی و لیل معجزات خیلی خو بہرحال نبی علیہ السلام بانی تاکم واقع اسراء و معراج چرا بلے ونو دیکھ یو حکمت اللہ تعالی دا بیان کرے چلونوریہو من آیتنا اللہ تعالی وچی مند تخپل قدرتون و خیب نو پیغمبرانت اللہ تعالی وقت وقت دقنگی ناشنا ناشنا کارون خی کارکیو تا قدرتون و تخپل خی دا دیر پار چی دیو ایمان و یقین قوی و مضبوط شی او دا اللہ تعالی پا لارکی و پا دعوت و تبلیغ کی شب دیو بانی کم تکلیفون و مصیبتون راجی جگہ پا یقین سے برداشت کئی ذکر نور خلق خبری اوری او پیغمبرانی پا فل ستر گوینی کن نو لیسر خبرو کل معاینا یو لیدل یو اوری دلی لیدل اوری دو که دیر پارد دیوانی دا انبیاء و ایمان و یقین دیر قوی و دیر مضبوطی پا نسبت دا نور خلقو بالی د دیوانه چې هغوی ته په خپل کار کې څومره تکلیفونه مصیبتونه راځي نو هغه په خوشحالۍ سره برداشت کوي او د دنیا څومره تکلیفونه چې نو انبیا علیهم السلام په سرو کې هغه ماشت وزر حیثیت هم نه لري نو د هغې پروا ساتي هر څومره امتحانونه چې پرې راځي نو هغې ته دی کلکې او برداشت کوي خو بهرحال دا واقعه د اسراء او د معراج دا د مکی دور په اخر کې دا واقعه راغلې وه ندین روس تو بیا بلا واقع را غلی دا شیوط بیا تاقبی اولا ویلے کی خدای تفسیر و بیانو پایند تعلیمونو کی راش